Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Cnews FM serveru Cnews.cz. Jako obvykle natáčíme další podcast v tomto novém úžasném roce, do kterého jsme ale nevkročili úplně levou nohou, možná to byla pravá noha nebo v obráceně, nebo jsme možná do něj spadli po hlavě, spíš ani jsme tam nestrkali nohu. Každopádně tento podcast vzniká 4. ledna a za chvíli se dozvíte, proč jsme v depresi, ale nejdřív představím sebe, já jsem Petr Urban a představím taky svého kolegu, je tu se mnou jako obvykle Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau čtenáři a posluchači a tak. Ty jsi říkal, že jako obvykle letos a letos je to první, takže to není ještě jako obvykle. Jako obvykle to bude třeba ten druhý, třetí podcast. Co se týče specifikace času, tak já jsem maximálně zmatený. Mně se pak stávají takové věci, že třeba v prosinci už mluvím o tamtom dalším roce, jakože to je tento rok, a o současném roce mluvím, jakože to je minulý rok, a pak se mi to třeba ještě přehodí v tom dalším roce a je v tom prostě hrozný zmatek. A třeba minulý rok, když jsem dával nějaký fotky na Instagram, který jsem pořídil 1. ledna, a to opravdu myslím rok 2017, tak jsem do hashtagu pořád dával rok 2017. A pak mě jedna kamarádka psala, jestli to má být jako nějaký vtip. Pardon, 2016, jo, víš, už se mi to stává zase. Prostě jsem tam dával číslo toho roku předtím, protože jsem byl úplně zmatený z toho, takže... To se týče datum a takových problémy věcí. Problémy prvního světa, hashtag na Instagramu. Hele, no, ale ono se to promítá úplně všude, prostě já co se týče těch datumů a času, tak jsem úplně strašně nejzmatenější člověk na světě, takže, jo, takže tak. Tak umět v pohodě, já většinou do března píšu jako vždycky tenhle to počet předchozí, pak se to u mě přepne, pak 9 měsíců je to vlastně, no. Celý rok je to v pohodě a pak se to přepne ten další rok zase. Já vím právě, že když jsme začali točit podcasty, tak snad v tom druhém roce se mi právě stalo, že jsme jako vstoupili do nového roku a já jsem snad 2 nebo 3 měsíce potom, ještě do těch ID3 tagů v MP3kách, tak jsem vkládal prostě rok do výroby 2000, já nevím, co to bylo, 15 třeba nebo něco, prostě rok starý, rok předtím. Já spíš mám problém s tím, že když píšu něco a něco se stalo třeba na konci prosince, tak už je to vlastně loni, že jo? Když napíšete loni, tak je to jako pocitově mnohem jako starší záležitost, než vlastně když to bylo ještě teďka. No, no, no, no, no. No ale konec žvanění, pojďme k hlavním tématům, který dneska budou dvě, i když vlastně je to jedno takový velký a to je bezpečnost, respektive to, že všichni jsme v háji a měli bychom zahodit počítače, mobily a vrátit se k analogu a stavět ty dřevěný boudy a vůbec se odpíchnout od všech digitálních technologií, protože všechno je špatně. Nový rok nezačal moc pozitivně. Pozitivní. Nový rok nezačal moc pozitivně a jsou tady velký problémy, respektive jeden velký problém, jeden takový problém, který byl možná moc zveličený, ale není až tak velký. Ale tak začneme tím menším a to je taková zajímavá kauza u Apple. On vlastně s každým, snad každý rok, když vydává iPhony, tak má vždycky nějakou kauzu, že tam je prostě odstraní googlovský mapy, dá tam svoje, které jsou úplně k ničemu, nebo tam má anténu, která nefunguje, respektive když ten telefon drží špatně, tak prostě ztratí se signál, jo, nebo ten telefon se ohojbá, jo, když ho prostě vloží do svěráku, jo, nebo něco takového. Vždycky, ale jsou to většinou fakt jako blbý chyby a ještě zblbější tou medializací. A tady tohle je blbá chyba, která taky se zmedializovala, nebo možná ty média to nafoukla až moc. Ale chyba to je a jde o to, že iPhony starší se ti můžou zpomalovat. Nebo ne můžou, ale jako oni zpomalují s tím, jak se opotřebovává akumulátor, tak on už potom není, jo, prostě on jako chemicky zastará a není už potom schopen dodávat takový jako napětí, který ten telefon v nějakých špičkách potřebuje. A za normálních okolností by v tomhle případě se ten telefon vypnul jako ochrana, ale Apple to vyřešil tak, protože lidi si asi před rokem stěžovali na to vypínání, že protože tam ta chyba se jako by projevovala, tak vydal záplatu, bylo to v lednu 2017, která na těch iPhonech 6S a SE, tak to vyřešila tak, že prostě ty výkonové špičky tam nejsou, protože ten telefon se zpomalí, jo, pokud by tam mělo být něco, co by, jako by znamenalo vyšší spotřebu a zároveň je tam opotřebený akumulátor, tak se to zpomalí, nastaví se tam nějaká agresivnější jakoby zpráva napájení a ten telefon poběží dál, nevypne se, akorát, že prostě běží pomaleji. No a chyba je v tom, že Apple o tom nikoho neinformoval, jenom prostě řekl, že vyřešil problém s vybíháním iPhoneu, ale neřekl, jakoby, co je tou daní. To je typický Appleovský tohle řešení. Takže tak, no. Vlastně myslím, že jako nikdo si toho se ani nevšiml, až někdy v prosinci, tak na Redditu vydal jeden uživatel nějaký vlastní postřehy a změřil, udělal nějaký testy v benchmarkcích a poukázal na to, co tam, k čemu tam dochází, že se to fakt jako zpomaluje, že tam ty skóre v těch testovacích programech takže klesají. A právě pak se toho média hrozně chytla, až prostě se toho musel nějak zmocnit Apple a trošku tady provít nějaký ten damage control. A nakonec teda omluvil, řekl, že to byla chyba, že to špatně prostě zhodnotil situaci, že měl jako postupovat jinak a že teda v nějaký příští verzi iOS, tak to bude fungovat trošku jinak, nebo ne, fungovat trošku jinak, bude to fungovat pořád stejně, ten telefon se bude zpomalovat, ale ten telefon už ti třeba nahlásí, nebo budeš si moci zkontrolovat, jaký je stav toho akumulátoru, jo, jak moc je tam prostě to... ta míra toho opotřebení a třeba ti to případně i řekne, že bys měl navštívit servis a tak. Takže tomhle to je fajn. A navíc zlevnil nějakou tu pozáruční výměnu akumulátoru. Jo, že on prostě ty baterky pro ty telefony se pořád vyrábí, jo, ty si je můžeš vyměnit, ale zatím to bylo docela drahý, teď to prostě, ale jenom dočasně, je to jenom na rok, ale bude to prostě asi o polovinu nebo asi třikrát jako levnější, než to bylo doposud. Nevím, jak to bude ještě u nás, on zmínil americké ceny, mělo by to být za $29, uvidíme, jak to bude v těch českých autorizovaných servisech, ale asi to jako do tisícovky se to asi nějak možná vejde. Jo, takže když se třeba iPhony ohejbaly, tak si myslím, že to byla fakt zbytečně nafouknutá mediální bublina. Pokud šlo o ten špatný signál, tak tam je dost zjevný, že Apple ten telefon špatně navrhnul. A v tomhle případě se asi dá říct, že teda Apple má nějaký díl viny, byť ten problém asi není až tak úplně z mýho pohledu velký, ale to teda jakoby je jejich chyba, že tam dali malý akumulátory. No právě, jako je otázkou, jak moc tady tohle třeba podcenili, jo? Jestli ten akumulátor, který tam používají, tak jestli je dobře naddimenzovaný, jo? Že pokud je tam ta míra opotřebení už jenom jako trošku jako vyšší, takže už to dělá takovou neplechu, protože třeba u iPadů, který jsou jakoby hardwareově i softwareově hodně podobný, tak tam k tomu nedochází, jo? Ani ty peče, které oni vydali, tak tohle neřešej, prostě tam k tomu zpomalování nedochází. Tak jako nevím, jo, jestli to mohli vyřešit oni jinak nějakým jinakým designem nebo prostě jinakým jako návrhem prostě toho zařízení nebo toho akumulátoru nebo softwaru, jako kdo ví. Nevím o tom, že by někdo tohle řešil podobně nějaký jako jinakší konkurenční výrobce, akorát vím, že z několika případů, že u jinakších telefonů dochází k tomu, že se taky vypínají, když tam ty akumulátory jsou už jakoby špatný, starší a týkalo se to byla taky trošku jako větší kauza u Nexusu 6P, který vyrábí Google, nebo respektive Huawei to pro něj dělá, tak tam k tomu taky docházelo a třeba po výměně akumulátorů se to spravilo, anebo v mém případě já jsem to sám pozoroval u Lumie 950 od Microsoftu, kde taky, že tam když ten akumulátor klesl prostě na nějakých 20-30%, asi po roce a půl provozu, tak ten telefon se taky vypl. Já jsem z toho byl zmatený, jako co se děje, pak jsem si podíval na nějaký diskuzní fóra a lidi to tam si na to stěžovali taky a že po výměně se to spravilo, tak já jsem taky koupil nějakou novou neoficiální baterku, ty oficiální už se ani neprodávaly a taky se to spravilo, jo. Takže asi jako řekl bych, že to řešení od Apple je o něco lepší, jo, že se ti to zpomalí, že toho si možná ani tak nevšimneš, jako to, když se ti to vypne. Ale to, co se dělalo právě u toho Google nebo Microsoftu, tak to taky není OK, jo? Takže ti výrobci by se měli trošku chytit za nos a tohle nějak řešit. Já teda musím zaklopat, že jsem asi u žádného svého telefonu takovýhle chování nepozoroval naštěstí, že by se mi to nějak vypínalo, anebo jsem si toho nevšiml, nevím. Jako telefony se můžou vypínat z různých důvodů. No jasně, no. A hlavně tady třeba ten problém se může týkat hlavně nějakých high-endových zařízení, jako těch nejdrahších, který prostě mají ten vyšší příkon, protože tam mají žravější komponenty, ale třeba u nějakého mainstreamu nebo nějakých low-endových, tak tam asi ne. Že tam ten odběr jako není tak vysoký, nejsou tam ty nároky na to napájení tak jako velký, že tam by k tomu teoreticky docházet nemuselo. Každopádně mě v této souvislosti mrzí o to víc, že ten trend je, že baterka se dneska nedá snadno vyměnit a jde to snad čím dál hůř u těch telefonů nebo u těch drahých minimálně. To jo, no. U toho Apple to jde vyměnit, ale jako potřebuješ na to zvláštní nářadí a trošku jako trpělivosti a tak, ale je to škoda, no. Když si v minulosti to byl, nebyl problém, že jo, tam se odloupil nějaký zadní kryt a bylo to dneska, je to trošku složitější, jo. No, trošku dost. Je to něco za něco, je to, jestli ty telefony by nemohly být takhle tenký a všechno, pokud by byly takhle nějakým způsobem modulární, ale... Na druhou stranu my tady každoročně bych řekl nadáváme na výrobce, že ty telefony jsou až zbytečně tenký, že bychom uvítali třeba o něco právě větší baterku i za cenu prostě zvětšení rozměrů nebo té tloušťky, takže možná by to nemuselo být až takhle extrémní. Ještě LG donedávna vlastně u té GAP, pecky, že jo, představili ten modulární koncept, kde si taky můžeš měnit akumulátor, tam na to udělali takový zvláštní slot, u té G6 už se na to vysrali. No. A vlastně LG byl jedním z výrobců, kteří hned jako potom po té medializaci té kauzy u Apple, tak řekli, že jako u nás stran zásadně nespomalujeme, že tohle jako je jako hrozný chování a tohle jako ne. Ale LG a ty můžeš sám jako povědět, přeju, že takhle kecaj, protože... Ty mají jako spoustu vlastních problémů a jako hroznej, že? Mají. Z poslední doby jsou to určitě nějaký trouble s displejem, který dodali třeba pro ten Pixel 2, kde dochází, ono, jo, to nejsou, tuším, AMOLEDy, ne? Jsou to. Jsou to AMOLEDy, aha, že tam jako dochází k nějakému vypalování obrazu docela brzo. No, ten rozdíl mezi AMOLEDem a OLEDem není úplně jako zřejmý, protože všechny jsou, jako mají tu aktivní matrici. Dneska to je všechno prostě AMOLED, akorát, že každý výrobce to nazývá jinak. Ale ty telefony, jakoby technologicky, jsou víceméně totožní, akorát každý používá nějakou jinačí jakoby výrobu, nebo jako drobně se to liší, ale ne tak moc, aby se to muselo třeba jinak jmenovat, ale já ti pokračuju. No, každopádně ale před pár lety, když LGčko uvedlo na trh své nové telefony, bylo to na jaře G4 a potom vlastně ten samý rok nějak na podzim vydávali Nexus 5X, jestli to si pamatuju správně, to byl telefon teda pro Google vyrobený. Ale týkalo se to i některých dalších modelů a dokonce se mluví o tom, že ten problém možná postihuje některé novější modely, ale zdůraznuju, že tam ten problém nikdy neuznali, uznali to jenom u té G4, respektive se to uznalo u toho Nexusu, tak tam vlastně je problém v tom, že ty telefony byly všechny defektně vyrobený a docházelo tam časem vlastně k problému, který ten telefon úplně znefunkčnil. A bylo to způsobené tím, že někde, myslím v tom procesoru, jestli si to správně pamatuju, tak se tam rozestupovala nějaká pasta a docházelo tam vlastně k uvolnění kontaktu a to je prostě věc, kterou si sám fakt neopravíš, jo. Takže ten telefon v určitým bodě se začal nekonečně restartovat, protože už nebyl schopný korektně fungovat a nedokázal nastartovat ani ten systém. Blbý na tom je to, že prostě každý, kdo tenhle telefon měl, nebo nedej bože ještě má, mně se to právě stalo po zhruba 2 letech používání. Zdůrazňuji teda, že jsem měl telefon z druhé ruky, tak nevím ještě, jestli třeba půl roku předtím ho někdo používal přede mnou. Ale prostě kterýkoliv tenhle ten telefon je jenom tíkající bomba, která, jako u který můžete čekat, kdy se to stane. To není ani otázka, jestli jo nebo ne, to je jenom otázka času. Což je dost problém, protože to je, nebo byla to ve své době vlajková loď LG, drahý telefon a když prostě si potom čteš reakce těch lidí, kteří říkají, no mně se to tyjo, stalo třeba měsíc po záruce, že jo, po skončení záruky, tak to je prostě k pláči, když si vemeš, kolik třeba peněz za to ten daný člověk mohl dát. A LG se bohužel jako k tomu nepostavilo úplně dobře a trošku jako mlžili a furt nechtěli uznat ten problém, nakonec teda řekli, OK, je tam problém, ale jako z mýho pohledu že by bylo asi jako záhodno nabídnout nějakou opravu všem prostě, jo, což myslím, že neudělali. No, takže jako LG rozhodně ty jejich telefony nic moc svým způsobem. No, standardní chování dneska jako velkých výrobců je, že třeba ty produkty stáhnou k sobě zpátky a no, právě, rozdají, že jo? Právě. LG se tady k tomu nepostavilo moc dobře. Já teda mám doma Nexus 5X, tam ještě k tomu bootloopu nedochází, ale jenom mám strachu, se asi se toho rychle zbavím, než se to projeví, nebo já nevím. To asi jo, protože opravdu by k tomu dojít mělo, dřív nebo později. A to je věc, která právě Je to určitě větší problém než u toho Apple, ale jak LG není tak významný výrobce, respektive jako je významný, ale ne u těch mobilů, tak to tak jako nějak prošumělo, že jo? Mluvilo se o tom hlavně v těch diskuzních fórech, ale jako média z toho až tak velkou kauzu neudělala, zatímco Apple prostě špatně tam nějak zrovná ikonku a hned je z toho jako obří skandál a padají na to žaloby. Už právě na ten Apple teďka současně, tak už je tam několik, já nevím, asi 10 žalob v různých státech, hlavně teda v Americe, protože v Americe jsou úplně pitomí, jako na ty, tam hned každýho za všechno žaluje, úplně za věci, kterých se jí netýkají ani. A to je na trošku jináčí diskuzi. A na LG prostě nějak nic, no. A je teda hlavně jako velký problém a to může jako ohrozit důvěru vůbec v toho výrobce, že tady k tomu dochází právě třeba až po dlouhý době, jo, že pokud se ti ten problém stane třeba jako těsně po tom, co ten telefon začneš prodávat, tak se to dá ještě nějakým způsobem vyřešit, zachránit třeba. Ale když se ti tohle stane třeba po roce, tak už to je tak jako zapomenutý navíc. Jo, to samý vlastně loni nebo předloni Samsung, že jo, s tu Galaxy S7 taky, Galaxy Note 7. No. Tak to bylo, tam to bylo ještě jako nebezpečný v tom, že ten telefon ti třeba mohl jako zapálit kalhoty nebo něco. Tam jako opravdu hrozilo ublížení na zdraví, že jo, to jako když tobě umře třeba G4, tak se nic nestane. Jako relativně, ale jako výrobce se k tomu postavil jako dobře, podle mě, ale i tam tu výstupní kontrolu zpřísnil. A u těch jako nových telefonů, tak tam už je to jakoby všechno jinak, nebo alespoň Samsung tvrdí, že je všechno jinak. Ale LG, jestli se z toho nějak poučilo, to teda nevím. No. To nevím, ale teďka jsem si ještě k tomu jako našel nějaký materiál, abych si osvěžil paměť a tady se píše vlastně, že ten špatný kontakt, že to mohlo být jako mezi zdrojem, ale i třeba pamětí, ale stejně tak tam mohlo dojít k nějakému uvolnění mezi dalšíma komponentama, jo, včetně nějakého foťáku třeba nebo tak. Takže si nejsem úplně jistý, jako jak ten telefon vyráběli, ale asi moc dobře teda ne, no. Si to vyráběli děti, že jo, někde v Číně, tak oni nerozumí tý elektrotechnice zase tak dobře. Tak. Ale jinak ještě u toho Samsungu, tak teďka zase má nějaký skandál. Já ještě moc jsem si k tomu nenastudoval, jenom jsem to tak někde zachytil, že v Americe u nějakých Galaxy Note 8, tak zase je ten problém, že u některých modelů, jako pár lidí se taky na to stěžovalo, to je vždycky, jako pár lidí se na to stěžuje, ale pak se z toho dělá jakoby velký skandál, že třeba se to týká všech, nebo nevím, a je to u toho Apple úplně stejný, ale byl tam problém, že u některých, protýkám znovu, že pokud si ten telefon vybil úplně do mrtě, jako na nulu, tak už si ho nenastartoval, že už se to nerozjelo, už to nepomohlo ani jako zapojit zpátky do té nabíječky. A jako neví se, no, jestli to je problém třeba jenom těch, myslím, že to snad byl jenom problém nějakých amerických modelů, který běží na Snapdragonu, ne těch jako globálních, který běží na Exynosu, nevím, ale jako v Samsungu tak jako pořád něco řeší. No, medializace každopádně je rozestřená tak, jak seš velký výrobce, no, hold. A ještě když lidi prostě reagují jenom na titulky, že jo, nečtou si pořádně ty zprávy, tak prostě potom mají špatný mínění, jo. Všem možným, aniž by věděli vlastně, jaký jsou ty reální důsledky. A je pravda, že zrovna LG je takovej malej výrobce a jako má dost trablů v poslední době, až si říkám, jestli jim stojí za to ty telefony vůbec vyrábět, ale aby jsme nezůstali zasekaný u LG, tak pojďme k tomu vlastně druhému velkému problému, o kterém si chtěl původně mluvit a kvůli kterému říkáme, že jsme do nového roku skočili po hlavě a že jsme si rozbili hlavu. Nebo nám někdo rozbil hlavu? Ne, my si rozbijeme hlavu a nebo nám někdo rozbije počítače, nebo alespoň zpomalí, protože objevily se už na loni na podzim, se už objevily, respektive nějaký výzkumní skupiny objevily chyby v různých procesorech, které způsobovaly, že jakoby jeden program si může v paměti číst data z jiného programu nebo přímo z operačního systému, což je prostě jako šíleně zneužitelná chyba, která s tím může jakoby ztratit důvěru třeba v šifrování dat, jo, nebo může prostě to číst. Jo, tam třeba to funguje tak, že nějaký jako JavaScript, který ti běží někde v prohlížeči, tak prostě najednou se může dostat k datům, který jako má mít pro sebe třeba jenom operační systém nebo nějaký jako systémový proces. Jo, může si tam prostě najednou třeba číst, já nevím, hesla tvoje nebo nějaká soukromá data, pokud prostě to začne jakoby hlídat nebo hledat ve správnou chvíli. A nakonec je těch problémů víc, jde o konkrétně tři chyby, které jsou rozděleny do nějakých dvou rodin. Ta jedna se jmenuje Meltdown a ta se týká jenom procesorů od Intelu. A další chyba se jmenuje Spectre, to jsou ty dvě chyby. A ty byly nějakým způsobem ověřený a zneužitelný nebo ukázaný, že to jde zneužít i na procesorech od AMD a ARMu. A nejspíš to bude prostě i na jako dalších architekturách nebo třeba procesorů VIA. To se ještě neví, protože to ještě nikdo nekontroloval. Ale opět tam jde o to stejný, že nějakým způsobem jde vytvořit nějaký malware, který ti dokáže číst data mezi aplikacemi. Jo. Myslím, že zrovna ten Google, to jsem neřekl, tak ten jejich tým Project Zero, který kontroluje všechny tady tyhle nové chyby, tak on objevil všechny tady tyhle tři, i když tu jednu na to přišlo více skupin najednou. A on i popsal, že třeba u toho Spectre, tak třeba virtuální počítače, který ti běží na nějakým serveru, tak prostě jeden ten počítač se může dostat, i když by měl být jako izolovaný, tak se může právě dostat k datům z toho jinačího počítače. Problém to je velký a nikdo neví, co se teďka bude dít, že jo? Protože vypadá to, že oba dva ty problémy lze je opravit, ale evidentně je ten hlavní, nebo ta hlavní potíže vlastně ve špatným návrhu těch procesorů asi. Jo, týká se to asi skoro všech procesorů těch moderních, který používají out of order zpracování instrukcí. Dneska to jsou vlastně všechny, včetně těch mobilních. A to řešení třeba Meltdownu tak spočívá v tom, že se musí jakoby víc oddělit, nebo to mapování paměti virtuální, tak se musí jakoby víc oddělit na to systémový a to uživatelský, což má hrozně velký, je to citelný výkonnostní dopad, jo? Pokud jde o nějaké aplikace, které využívají systémové volání a nějaký vstupně výstupní operace, prostě že ten program potřebuje po operačním systému, aby někde přistupoval k nějakému hardwareu, k disku, k sítím a tak tam třeba může být ten dopad v desítek procent nebo o polovinu pomalejší, prostě ten procesor bude po té opravě, podotýkám, a to je jako velký problém, že jo, pokud najednou, jo, až se vydají opravy na všechny tady tyhle problémy, tak pokud ty počítače budou v některých operacích o polovinu nebo třeba dvakrát pomalejší, to je jako úplně hrozná věc, ale právě tahle chyba se dotýká zatím, teda to bylo potvrzený a AMDčko jako říká, že u nich to teda není, ale asi teda možná není, ale nebylo to potvrzený, ale rozhodně to bylo potvrzený u Intelu a tam už teďka tento týden dochází právě k záplatování, vyjde nová verze Linuxu nebo Linuxového kernelu, Microsoft vydal předčasně aktualizaci, která měla vyjít až v úterý, Apple ten už to vydal dřív, nějakou záplatu na tady tohle a právě tam jako k tomu omezení výkonu dochází. Nebude to, nebo nedotkne se to asi úplně všech, nebo dotkne se to všech, ale ne všichni to možná pocítí, protože právě ta úprava se dotkne nebo ovlivní ten výkon jenom u nějakých jako fakt specifických aplikací. Jo, už třeba Foronix, takový největší Linux nebo největší magazín o Linuxu, tak už to testoval, protože pro Linux už vyšel nějaký ten patch a zjistil, že třeba u nějaký komprese videa nebo u hraní her, tak tam to nemělo vůbec žádný vliv, ale právě u nějakých těch databázových aplikací, tak tam to zpomalení bylo jako výrazný. Takže domácích uživatelů by se teda tohle nemuselo až moc dotknout. Jo, až ty aktualizace vyjdou, ale právě jako v nějakých firmních počítačů nebo serverů, tak tam to bude jako hrozně špatný asi. No. A co si z toho teda odníst? Kdo je ten špatný? Špatný je Intel, inženýři v Intelu? Jako Intel má rozhodně máslo na hlavě, protože to není první skandal, který má. Jo, loni se provalilo tam problémy s tím jeho management enginem, který běží v těch jeho procesorech, jo, že tam uvnitř procesoru je takový nějaký maličký operační systém, který se tam stará o nějaký věci a ten je taky děravý, jak řeše to. A je to snadno zneužitelný, že ty chyby tam jsou prostě jako by vedený ještě nad rámec nějakého operačního systému, takže i když ten třeba Windows, Linux nebo co tam běží na tom, tak třeba je nějak zabezpečený, tak prostě díra v procesoru, ta se tam jako těžko nějak záplatuje, navíc prostě každý procesor tam má jinačí verzi toho management engineu a prostě teďka se na něj vrší ty skandály, to je hrozný, tak já doufám, že teda se nějak chytnou za nos, že tady tohle vyřešej nebo nevím jako moc tady tohle půjde vyřešit, jo. Třeba ty aktuální problémy tak se budou nějak záplatovat na straně těch operačních systémů, ale jestli tohle jde vyřešit i na té hardwareové úrovni, že se to nějakým firmwarem upraví, nebo jestli třeba jako budoucí procesory tady toho se zbavějí. Jo, třeba ten Spectre, tak je zdá se problém všech těch procesorů, který mají to spekulativní vykonávání instrukcí, ne to jako in order, ale to out of order. A tam je to možná jako už jako problém principiální, nebo nevím, jak moc tady tohle půjde řešit, jako nejsem tady nějaký jako hardwareový architekt, abych tohle mohl posoudit, ale vypadá to, že to moc řešitelný není. Na druhou stranu právě Google říkal, že ta druhá chyba, která se dotýká všech, tak je hůř zneužitelná, nebo hůř se na ní budou dělat nějaký exploity. Takže tam jako to až tak snad moc nehrozí, ale jako uvidíme. No. No a co všechno by bylo potřeba k tomu, aby se to dalo zneužít? Jakým způsobem? No teoreticky cokoliv. Jako obvykle prostě dostane se ti do počítače nějaký malware, který jako zneužije tady tyhle chyby a bude posílat data někam pryč. Takže zase jako dá se to na nějaký úrovni prostě chránit, ale jak to bude, ještě nemáme k tomu jako všechny informace, že jo, tedy vlastně to zveřejnění tak bylo předčasný, protože to Google, který o tom měl jako nejvíc asi informací, tak plánoval nějaký informační embargo, který měl padnout až příští týden, ale právě to, že se to provalilo, že se vydávají nějaký aktualizace, tak se o tom začalo šuškat, média to zase nějak nafoukla, a tak bylo třeba to rychle jakoby vyjít s pravdou ven a tak se řeklo, že vlastně všechno je špatně. No. Tak. A těch informací jako najednou hodně, jo. Já myslím, že tak ještě půl roku bude o čem psát a co zjišťovat, co se vlastně děje, protože jako v tuto chvíli my ještě všechno nevíme. Jo. To je... Já myslím, že právě to do světa tu zprávu dostal D-Register a jenom bych chtěl říct, že to bylo docela nezodpovědný ve chvíli, kdy ještě třeba ta firma nemá na trhu nějakou opravu, což Microsoft zjevně to plánoval na záplatovací úterý, který je mimochodem teďka 9. No hlavně třeba ty záplaty, které vyšly pro ten Linuxový kernel, tak jako bylo tam něco záplatovaný, ale ještě to nebylo nějak zdokumentováno nebo u těch zdrojových kódů ještě nebyly nějaký komentáře, takže pokud vyloženě někdo potom nešel, tak si toho nevšiml, jo. Takže myslím si, že ještě toho asi tak moc zneužít nešlo, ale jako zneužitelný to rozhodně je a teď asi tady těch nějakých malwareů, který tady tohle budou nějakým způsobem těch děr nebo těch zranitelností využívat, tak asi bude přibývat, jako uvidíme, no. Teda je to velký problém, ale osobně si myslím, že právě v těch domácích podmínkách, takže se ti to ani nedotkne, ani ta díra možná, ani třeba ty záplaty, které tady tohle budou řešit a který ti třeba zpomalí počítač, tak nevím, no, já si myslím, že pořád ti hrozí mnohem větší riziko u různých jiných činností, než tady, u tady tohodle, ale to nechci jako zlehčovat, jo, jenom říkám, že prostě je to problém, který se více dotkne nebo je citlivější právě u těch firmních dat nebo u těch serverů. Takže. To asi jo. Microsoft ostatně vyslal upozornění, že všechny virtuální počítače ve svém cloudu vypne kvůli údržbě a... To též udělal Amazon a Google a ještě asi další ti cloudoví poskytovatelé. No. A tam je jasný, že teda pokud se bavíme o cloudu, že tam těch dat je spousta, tam asi by nás to mohlo mrzet nepřímo teda. No pokud by někdo mohl číst firmní data, které jsou uloženy někde v cloudu, jenom tím, že tam prostě sám bude mít nějaký vlastní programek, který tam bude z jinakších těch virtuálních mašin něco číst, tak bylo by to nemilý, no. To je hodně hustý. Jinak ještě zajímavá věc. Nevím, jak moc to úplně souvisí, ale Google tady ten problém objevil a nahlásil Intelu někdy v listopadu, mám pocit, 2017, někdy na podzim zkrátka. A zhruba ve stejné době tak šéf Intelu, Brian Kranich, nikdy nevím, jestli se tohle takhle čte, protože tam má nějakou tu spřešku, no to je jedno, tak prodal hrozně moc akcí, jo, takže možná jako věděl něco a... A akcie Intelu už klesají. A akcie Intelu klesají, no, docela výrazně. A AMDčku rostou, protože AMDčko z toho pořád nějak vychází jako vítěz, i když ten jeden problém nějak teoreticky taky se ho týká, ale AMDčko roste a Intel padá. No, tak uvidíme, jak moc tady tohle ho donutí udělat nějaký změny a že třeba jako další generace procesorů přinese nějaký změny tady v tomhle. Otázka zní, no, jak rychle na tohle může dokázat zareagovat, že jo? Protože ono vývoj procesorů to není záležitost na 3 měsíce, že jo? To je táhlej proces, který trvá roky. No, to jo, ale pokud tohle jde vyřešit prostě na té úrovni třeba toho jeho management engineu, nevím, nechci se tady pouštět do nějakých spekulací, tak třeba to jako vyjde s tím, že procesory budou jakoby v základu už bezpečný, aniž by se musel aktualizovat ten operační systém, ale budou třeba taky jako pomalejší. Nebo tam úplně něco změní, protože ten Meltdown teoreticky využívá stejných procesů nebo stejného principu, který jako je i na těch procesorech od AMDčka. Akorát, že Intel tedy ty nějaké technologie nebo techniky trošku jinak implementoval, nějak agresivněji, a tam to zneužitelné je a u toho AMDčka není, takže možná, že se třeba inspirovat u konkurence, takže nějakým způsobem to řešitelný asi bude. Na druhou stranu AMDčko mělo dost podobný problém v minulosti, asi před 10 lety, kde taky se tam hrabalo do výkonu právě, protože se tam muselo opravovat nějaký podobný díry, takže... To bylo u těch fenomů, tuším, že jo? Jo, jo. Ale tak koho zajímají fenomy, že jo? Problém je v tom, že v dnešním světě Intel dost jako vládne těm počítačům, takže... No to a právě ty problémy se teďka vrší, že on ještě do loňska vlastně byl celkem v pohodě, protože neměl žádnou velkou konkurenci, ale letos, nebo vlastně loni už to bylo, tak AMDčko z Ryzeny ukázalo, že jako je schopný zase dělat konkurenceschopný procesory, do toho prostě si tam přepletly jedny problémy, teďka tady tyhle druhý a možná, že tam budou padat hlavy, nevím. No. A po roce 2006, nebo 2000 teda, tak samozřejmě ještě Intel měl nějakou pravděpodobně dohodu, že, za kterou dostal pokutu velkou od, já nevím, od EU nebo USA. Jo, od Evropské komise za to. Poškozuje konkurenci, takže můžeme jít hluboko do minulosti, ale nemusíme. Tak to s tím úplně nesouvisí, to byla obchodní praktika tady, no. Tohle, nebo nekalá obchodní praktika, ne? No, ale prostě jako špatný návrh ničeho. Ale jako metaforicky to může zpomalit celý trh, že jo, protože předtím on jako poškozoval konkurenci třeba marketingem, což mohlo jako ten trh zpomalit, jako ve smyslu jako, že jo, cenovýho vývoje třeba, nebo technologického vývoje, a teďka on vydá nějakou opravu třeba a ty procesory se zpomalí v určitých operacích a to znamená, že se celý svět zpomalí, takže vlastně Intel zpomaluje svět, že jo? No, uvidíme, jak třeba, jestli to neoddálí nebo nezbrzdí nějakou třeba novou generaci procesorů a třeba dokáže toho využít AMDčko, který chystá druhou generaci těch Ryzenů, který budou zase o něco lepší a třeba i díky těm jako nezáplatám, nebo jak to říct, že prostě nebudou uměle zpomalovaný operačním systémem, takže třeba budou jakoby znatelně výkonnější než ty Intely a zase to třeba může trošku nakopnout ten trh, jo? Jako to bylo kdysi dramatický, že jo? Když si ještě ty firmy dokázaly konkurovat a třeba AMDčko bylo v mnohých ohledech výhodnější, takže teďka zase to k tomu taky dojde a teda já doufám, že jo, že to bude fajn. Jo, já myslím, že Intel by měl zavřít krám a nevím, měl by začít pěstovat banány. To je jak Nokia, že jo, Nokia taky se prošla těmi biznesy, že dělala holínky a potom ještě nějaký jako papírnictví a mobily a dneska jako vyrábí chytrý osobní váhy nebo co to. Ale obloukem se vrátila k těm mobilům, tak třeba jako Intel by se obloukem taky vrátil k procesorům a třeba no, oni nedělají mobily, oni jenom licencují značku, že? No, teď právě, že jo. A oni by třeba licencovali značku AMD, že jo. Takže by stejně měli procesory od AMD, který by vypadaly jako, že jsou od Intelu. No, tak letos, že jo, vyjde procesor od Intelu, který bude mít grafiku od AMD. To je vlastně fakt. No, vidíš, už to začíná. To je konspirace trhu, ty. A zároveň jako Intel chystá vlastní grafiky, jo, jako dedikovaný, který si zapojíš do PCI slotu, takže to je taky jako velká věc, ale to už není jako problém, nebo to už není nějaký skandál a to je prostě normální věc, no. Tak já myslím, že asi to už můžeme nějak típnout. Tady tenhle trošku negativní podcast, je to špatný, no. Taková deprese hned na začátku. A to na konci minulýho podcastu, toho jakoby, nebo toho jako posledního v loňském roce, tak jsme řekli, že doufáme, že to letos bude trošku veselější a hned začínáme takhle z ostra. To by mě ještě zajímalo, třeba kdyby někdo srovnal nějaký bezpečnostní problémy v počítačový, tak na jaký pozici by se umístila tato chyba v těch procesorech? No, na nejvyšší asi, tohle je jako věc, která se dotýká skoro všeho. Právě, že jo, to mě právě vrtá hlavou, jestli to jako teda... To je fakt ostrý, jo. Největší problém v dějinách počítačů. Začátek roku 2018. Bylo to asi 2.14, nebo kolik to byl nějaký problém s tou šifrovací knihou, open source šifrovací knihovnou libssl, která taky prostě využívala spoustu softwaru a nakonec to bylo děravý taky hrozně a bylo to zneužitelné a mohlo to jakoby podlomit důvěru právě v tu kryptografii nebo v to právě šifrování nějakých služeb. To byl taky dost velký problém, ale tam se to dokázalo vyřešit nějakým způsobem, že jo, vydáváním nových verzí nebo oprav. Ale když už máš chybu v tom hardwareu, tak je to fakt, už je to nemilé. No právě, no, že ten software se dá opravit. Že? Tam u té knihovny, jak říkáš, šifrovací, tam byl jediný problém v tom, že spousta těch webmasterů nebo webmasterek nebyli schopní to opravit, že na to nešahali, nebo to neuměli, nebo už ten web možná upadl v zapomnění, ale co s těma procesorama, no, to je úplně jiný kumšt. Tak jo, no, tak za týden snad u něčeho pozitivnějšího. A myslím, že ne. Příští týden bude CES, takže tam bude spousta novinek. Příští týden je záplatovací úterý hlavně. Poznamenejte si. Jo. A na CESu je vždycky jako spousta pěkných věcí, jako chytrý zubní kartáčky a mídla s Wi-Fi-nou a tak. Už no, teďka Roomba, to je firma, která vyvíjí takový ty nejznámější, nebo jako nejznámější firma asi, která vyrábí ty chytrý vysavače nebo robotický vysavače, tak teďka vydala nějakou novou funkci, že ten vysavač, jak ti šmejdí po bytě, takže tě bude monitorovat Wi-Fi, jo? Že bude jakoby kontrolovat, jestli máš jako dobrý signál nebo něco takového. Užitečný. To je prostě funkce, kterou chceš, aby ti dělal vysavač. No to jo? Chceš, no to je jasný. Ať prostě se vykašle tam na nějaký jako smetí ze země a práh, ale hlavně ať se připojuje k Wi-Fi a ať tam prostě dělá nějakou datovou analýzu. A nakonec přijdou na to, že Číňanům to odesílá nějaký data, že jo, o tobě. Oni by tam mohli integrovat nějaký LTE modem a dát tam tu Wi-Finu a že to bude za tebou chodit a bude ti to pořád jako dělat ten hotspot, že jo, někde. Jo. Ale to by za tebou mělo chodit asi venku potom v tom případě, nebo... Tak to, jo. Aby tomu dali velký nohy teda. No. Tak teda tak. Za týden zdar. Jo, čau.